राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2059 29 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उससे यह सिद्ध होता है कि हमारे भी वैसे ही है। जैसे सब संसार में परिपूर्ण है वैसे हमारे में वैसे ही है। हमको अलग नहीं है, परिपूर्ण है तो हमारे में परिपूर्ण ही है। सर्वस्य साम सन्निविष्ट सबके हृदय में हूँ मैं तो हमारे हृदय में है। सब भाई बहन ये समझे हमारे हृदय में भी परमात्मा हमारे हृदय में। तो जब हमारे हृदय में है तो चिंतन क्या करे, चिंतन करे, उपासना करे, उसको याद करे तो दूर होता है। उसे तो मिले सलाम पड़े भगवान सुंदर रूप है उसको देखे सलाम कह दिया है। पूर्ण रूप से सबके हृदय में पूर्ण रूप से अपूर्ण रूप में मस्तर पुरुष मस्तर दादे शरणम शरण दिए शरणम दादे शरण धोते आए दीप दी होते आए सब जगह आंख है सब जगह ना सब जगह कौन है वो प्रार्थना करते आए नमन कराते आए। यही है हमारे में हम परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, उनके चरणों में है। हम चरणों में बने रहे आनंद हो गया है और कुछ करना नहीं तो और कुछ चिंतन कर ही नहीं हो और कोई याद है ही नहीं, किसी की याद की जरूरत ही नहीं है। एक भगवान के चरणों के शरण हो गए शरण में है शरण में ही पड़े हैं। शरण में चिंतन भी नहीं होता, चिंतन भी दूर होता है, दूर चिंतन करेंगे दूर जाएंगे। प्रेम से ही मिले शरणों का स्पर्श करें शरणों में ही नमस्कार करें चरणों में पड़े रहे प्रभु हमारे हम प्रभु प्रभु हमारे। जैसे बालक अपनी माँ कहते मेरी माँ है जो भगवान हुई हम कहे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु रहेगा तुम्हें वो तुम्हें वो तुम तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें तुम्हें सर्व देव देव आप ही हृदय विराजमान है सर्वेष्ठ सबके हृदय में है तुम्हारे हृदय में भी है तो उनको कैसे नहीं आप हमारे आप हम है हम जैसे वैसे ही हम कोई आपका काम कर दे आपकी कुछ सेवा कर दे आपका कुछ आज्ञा पालन करे क्या करे हम कोई लायक नहीं है हम ना कोई लायक नहीं है। पड़े रहे कौन से अभाव की पूर्ति हम कर सकते हैं? अभाव आपके है ही नहीं। कोई सेवा करे तो क्या करे? जैसे बदन गिरा तरके समय पिल्लु पाल को बहन पिता जैसे बच्चे की बात सुनते हैं, ऐसे सब किरातों की बात आप सुनते हैं। आप वो शिकार खिलावेंगे, आप वो झरना दिखावेंगे, आप वो जंगल पहाड़ दिखावेंगे, सब हमारा दिखा हुआ है, आप वो दिखाएंगे। भगवान तो बड़े राजी होते अब और क्या उन्हें भेंट क्या करे? इन पात की रात मिटाई और बड़ी सेवा यही हमारी है कि आप बर्तन मस्त मस्त कहीं पड़े रहे, चोरी नहीं करेंगे। ये हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा है। लेन भाषण प्रसन्न सुनाई नियम छोड़ते नहीं है किसी को, झटके ले जाते हैं। जब हमारी बड़ी सेवा यही है, हवा खोले पड़ते कहीं बर्तन सुखा दो, कहीं बर्तन रख दो, आप बड़ी सेवा। ऐसे ही हमारा आप गए तो आप आपस ही करेंगे, हम सारा सारा क्या करेंगे बताओ? आप कौन सा काम अटका हुआ है जो हमारे से होना पता नहीं किया तो नहीं कह सुना नहीं पाता हुआ बाल के बहन बाल के माँ बाप सुनते हमारे पग पग देखा हुआ है सारा ठीक देखा सुनते फेरते झरना झरना दिखाया गया दिखाएंगे, इन्हें स्वाद बताएंगे, इनके गुण बताएंगे, तो हम शांत हैं आपको, आपकी सेवा करेंगे। भगवान सुन राजी होते और हमें थोड़ी थोड़ी लगी है शबीर के वजन ज्यादा लिखा, गोस्वामी जी ने ज्यादा लिखा सर बजे मुनि बना गो मुनि का मन ही नहीं जानता उनके सामने भगवान बात कहते भगवान सुनते ऐसे भगवान के सामने बातें कहे आप नहीं बिराज मानो आपसे कोई नजीक है ही नहीं तब समझ तब तरीका उतर गया आपके समान ही कोई नहीं है अभी कहां जाएगा आपने बात कहते हम आपके कैसी बढ़िया बात है भगवान सुनते सब जो बात है तो तेरी बात है सुने मुझे तो मन पे तो अरे खुश सुन तो बताता ऐसे भगवान दयालु है सब ऊपर सब मम प्रिय सब मम बजा है मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यार लगता है अपना बाल किसी को पूरा लगे अच्छा हो मंदा हो जैसे है तैसे आप गए जैसे है वैसे और क्या कि जैसे वैसे अब चतुरी को चला शुद्ध प्रणाम निर्मल प्रणाम बढ़िया भक्तों ने लक्षण अध्यक्षासन भूतानो मैत्र ज्यादा जानते नहीं थोड़ा कुछ जानते अभिमान अभिमान आ जाता है हम जानकारे हम तो ऐसे ऐसे भगवान की बात करो भोले भाले ऐसी बात करते हैं ना माँ बाप राजी होते माँ की बात मेरी बात सुन गए बात सुन रहे बात ना बोलो ठीक है हो सुनो मिली हो क्या सेवा करी माँ बाप राजी होता था जो बालक है तो तेरी बात सुनी मुझे तुम्हें थोड़ी बात ये बात है महाराज भगवान ही कृपालु एक ठीक है ये भोला अपना देख देख राजी होते बाबा आप वो दिखाएंगे जंगल में झरना दिखाएंगे बड़ी मित्र बात है झरना दिखा देंगे कंध है मोल है फल है अंकुर है कच्ची कच्ची कुंभला है खाने की मीठी मीठी झारखा होता है झारखा झारखंड खूब है आगे मीठी ऊपर सिर उतार दो मीठी मीठी बढ़िया चीज बताए मीठी मीठी इन्होंने पात की तो खरा तो बिताई फसल की रात रखे सुने जिन बातों पर फिर तो बाल को पहन ऐसे अपनी समझ है भगवान आ गए के भगवान राजी होते हैं बड़े बड़े वेदों की स्तुतियां करे संस्कृत बोले राजी नहीं होते भगवान क्यों बाल गए तो तेरी बात अपना वो भाग्य है भगवान सुनते हम चर्चा करते हैं भगवान ही बात करते हैं तो भगवान सुन सुन के खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं। अब भगवान ने क्या महिमा कितनी है वेदे से सर्वे ही रामेव वेद्य वेदे से सर्वे ही रामेव वेद्य हरे भगवान वेदे से सर्वे रामेव वेद्य अभी मैं क्या सुनाऊंगी वेदे से सर्वे भगवान है हमारी बात राजी होते कृपा है उनकी कृपा है कृपा लोग भगवान सुनते राजी होते प्रसन्न होते हैं कैसे आनंद की बात है ऐसा सुख कहीं नहीं भगवान हमारी बात सुने ऐसा सुख कहां मुनि मन अगम मुनियों के मन को ही अगम है अगम ते प्रभु कृपा है ना कृपा का स्थान है क्रियाताओं का प्रसंग बड़ा विस्तार है कहा ऋषि मुनि ऋषि मुनि से दादा जी का भले भले अब वो शिकार चलाएंगे ये बढ़िया से इसे धरना दिखाएंगे अब कंदमूल फल बनाएंगे भगवान राजी से सुनते उमा राम समेत जग माहे गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाहि कोई ऐसा समर्थ नहीं है ये समय कोई नहीं है इतने सर्व समर्थ प्रभु भजन कराया तो नहीं है समय सर्वसमर्थ पर भगवान कितनी महिमा है प्रभु की वेद से सर्वे रामेव वेद्य वेद से सर्वे रामेव वेद्य सब वेदों के द्वारा जानने का ही मैं ही हूं वेद से सर्वे रामेव वेद्य हमारे पास यही चीज है भगवान भगने प्रेम से सुनते मौज होगी हमारे तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई अभिमान और बढ़ जाएगा महाराज बस आपके हैं हम आपके हैं जैसे हैं जैसे ही ऐसा भगवान के समान कोई मिलेगा नहीं भगवान के समान कोई माता पिता गुरु महात्मा संत भगवान भगवान एक ही एक न समो आपके समान भी कोई नहीं कितने बड़े हैं, कितने से बड़ा क्या है, समाज में कोई नहीं है, अद्वितीय है। हमारी बातें सुनते आप दिखाएंगे। सज्जनों भगवान के समान भगवान ही है, दो लिखा है, तू तुम्हारा सेवक रही, तुम और तुम्हारा सेवक दो है जो हेतु रहित जग रूप हो पुकारी। परंतु भाई भक्त लोग तो वैसे बने हैं, सत्संग करके भजन करके बने हैं, भगवान सुते सुते कृपा कर दे, कृपा करे। बालक की बातें सुनते हैं तो भगवान थोड़े भी है, भगवान वो जानते ही नहीं, पता ही हुई नई बात बताओगे। माँ को तंग कर रहता है, सुन मारी बात सुने मारी, अरे क्या सुना है, ऐसा गए हो जो स्वर मिली हो बात पूरी ऐसी बात है। ऐसी बात है भाई, इस बात से गुरु पे तो माँ तो बंधु पे बोलना है, राम समय तुझ पाए गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नाथ, कोई ऐसा समर्थ नहीं है। तो वैसे नारायण नारायण नारायण नारायण।